подобне. Анканарейкорах, дарэчы, у нашы вот і той Ластоўскі, і ўскосны наш, і Купала быў палітыкам, і ўсе ж, таму што яны вымушаны былі ратаваць мову, ратаваць край, ратаваць народ, разумееце? Яны вымушаны, вымушаны палітыкі, яны не палітыкі прафесійныя, а прафесійныя палітыкі. Дарэчы, у наш час цяпер у нас мала палітыкаў прафесійных. Трэба, канешне, каб былі прафесійныя палітыкі і грошы. Владзімір Ілліч Ленін, калі без вагончыка золата, ішоб ён з бравеніка не навішчаў. Зелімхан Яндарбіяў прысвяціў вершы Васілю Быкаву і Зянону Пазняку. Скажыце, адкуль у яго была такая зацікаўленасць Беларусю? Ён дужа сачыў за падзеямі на Беларусі, часта званіў. Я напісаў верш Зелімхану, ён яго стаяў на стале, дарэчы. Нехай жыве вялікае Чачэнія, хай меней прадажных слабакоў, народ нязломны, варт наймення генія і ўдзячнасці забытлівых вякоў. Не будуць душы дужых варачэнцамі, не прамяняюць родны край на рай, бо гэты свет іх Бог паслаў чачэнцамі любіць і засланяць свой край ад зграй. Як перад сонцам стану на калені я, перад душой святой у барацьбе. Ты чуеш, небачолая Чачэнія, як рупіцца пагоня да цябе. Дарэчы, загінуў Зелімхан пасля малення. Дарэчы, ён маліўся за Беларусь, маліўся за сваіх сяброў беларускіх. Адначасова з вершамі Зелімхана Яндарбіява вы перакладалі і творы папы рымскага Яна Павла II. Мусульманства і хрысціянства, у дадзеным выпадку каталіцызм, два вельмі розныя светы. Ці не перашкаджала гэта вам падчас працы? Я лічу, што Бог адзін, а канфесія – это прафесія. Беларусі – это кшчоныя паганцы. І ў кожным народзе, чым глыбей паганскі карані, тым ён трывалы і народ, і трывала ягоная мова. Так само і ў нас, і ў чачэнцаў. Глыбіннае паганства. Яно славіць творы яго Господа. Паганства не перачыць Богу. Калі пакланяюцца тварбе боскай, пакланяюцца, значыць, пакланяюцца Богу. Таму што я яшчэ раз паўтараю, што Бог адзін, канфесія да прафесіі. От калі вы сказалі пра тварбу Божую, мне прыгадалася, як недаўна я у паэта Уістана Одена напаткаў думку, якая мяне моцна ўразіла. Цытую: Йогану Себастьяну Баху пашанцавала, паколькі ён, калі хацеў славіць Усявышняга, пісаў месу, адрасаваную непасрэдна Усявышняму. А калі паэт хоча славіць творцу, ён павінен карыстацца ўскоснай мовай і звяртацца да яго праз пасярэдніцтва. Гэта значыць гаварыць пра свет, які ёсць твор, і славіць твор, а не самога творцу. Канец цытаты. Але кажуць жа, што натхненне гэта калі Бог дыктуе, а калі ён дыктуе, дык відаць можна нешта і адказаць яму. Справа ў тым, што калі ўзяць Біблію, то на пачатку было слова, і ўсё сталася праз яго. Тут вельмі складанае паняцце гук і слова. Што было першым? Музыка, ён думае словамі. Я не думаю, што ён можа думаць гукамі мелодыі. Мелодыі і гукамі думаць немагчыма. Паэт думае словамі, а кампазітар гукамі? Мне гэта не зразумела, таму што я дасведкі думаю такое, што і кампазітар думае гукамі, але абапіраецца на словы. Паэт разняволвае слова, дае яму палёт, але ёсць іншыя прафесіі, якія гэтае слова ловяць і ставяць на яго сілкі. Вам, канешне ж, не трэба тлумачыць, і вы добра ведаеце, што такое савецкая цэнзура і што гэта была за ўстанова галаўліт. Мы не паспелі адвыкнуць ад галаўліту, як на галовы пісьменнікаў звалілася новая кантора РВУ, такая застрашлівая назва літаратуры і мастацтва, дзе цэнзура адноўленая ў поўнай меры. Ёсць чалавек, які выконвае ролю цэнзара. Як вы лічыце, ўсё ж такі цэнзура, яна павінна быць, ці пісьменнік ён мае права быць падобным да жонкі Цэзара, якую ніхто не мог кантраляваць? Яна не патрэбна. Яна патрэбна для дзяржавы. Для мастака, для паэта яна не патрэбна. Самае галоўнае ў любой сітуацыі, ў любым грамадстве, гэта не прадаць душу д'яблу. Душа яна не падцэнзурная. Самае галоўнае не ісці на павадку. Вось вы, дзядзька Рыгор, згадвалі Янка Купалу, і я хацеў бы закрануць тэму тыран і паэт. Вось Купала славіў Сталіна, а Пікасо напісаў пісаў ягоны партрэт. Скажыце, такая творчасць прыніжае генія? Богу Богава, а кесару кесарава. Трэба сабакам кідаць косткі, разумееце? І Купала, што называецца, як кідаў як сабакам костку. Это не асталося ў творчасці Купала. Вось выйшаў поўны збор твораў Купалы і амаль увесь пяты том «Табе, правадыр, мае песні і думы». Том як сведчанне, і ў якіх умовах жыў Купала, да чаго яго давялі. І это том тлумач, чаму Купала некалькі разоў замкнуўся да самазабойства. Шафёр Купала кіраваў ім практычна. Это быў пастаўлены КГБ, так сказаць, чалавек. І калі хавалі шафёра Купалаўска з такімі башанамі амаль, так сказаць, я не ведаю, Купала так не хавалі. Дзядзька Рыгор, калі зірнуць агулам на ўсю беларускую паэзію і паспрабаваць вызначыць, што ў ёй дамінуе, то атрымаецца «Сляза», як у знакамітым фільме Мела Гібсона «Пакуты Христовы», дзе галоўныя кадры не крыжовы шлях Ісуса Христа, не распінання, а «Калі падае сляза». Геніальна паказана. І ці не пара беларускай літаратуры адысці ад гэтага пафасу «Слязы»? Ёсць такое паняцце, як «Слёзы адчаю», «Слёзы жальбы» і «Слёзы радасці». І, дарэчы, вот народныя, што мае слёзы паб'юць белы камень і лозы. Слеза, як маленькі сімвал земнога шара, кім адбіваецца, узнову ж такі, у расе, у слязе адбіваецца вясёлка. Раса, это ж таксама слеза, это земля плача расой. І пот таксама ж вобраз слязы, а без пота нічого не будзе. Свой хлеб здабываць, помніць па Біблії, у поці чыла свайго, можна у слязы свае. І слеза ачышчэння, дождж знову-таки, таксама слёзы. Слеза розное значэнне мае. Вот вы правильно про фільм сказали. Бачите, это ж не упадкова. Слеза, которая символізує земний шар, который поняття космоса. Земля, может, або космоса, это застылая слеза, закам'янілая слеза. І апошнє питання. Батька історії Геродот писав про славянское племя будинов, якое жило себе стагоддзями у паняверці і раптом абудзілася. І, нотабене, я цитую, уражілася прыгаством родной мовы. Что треба, якая палітычная ці Божая воля, каб і з беларусамі адбылося нешта падобнае? Беларусам варта толькі пачуць усіх сваіх прарокаў, пачынаючы з Францішка Скарыны. Я лічу, што беларусы эксперыментальная нацыя ў Пана Бога. А калі робіцца эксперымент, ён робіцца на добры канец. Беларусь павінна пачуць сваіх прарокаў, і я веру, што яна і пачуе. Прогучаў паўтор перадачы «Вольная студыя» 20 лютага 2005 году. Міхась Скобла гутарыў з паэтам Рыгорам Барадуліным. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаем асноўныя тэмы нашай праграмы.